program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 stycznia, minęła 15. Justyna Mączka. Beniamin Filip, zapraszamy na serwis Trójki. Już 39 osób na liście ofiar śmiertelnych zamachów w Bagdadzie. Do ataku na targu pełnym ludzi przyznali się terroryści z tak zwanego Państwa Islamskiego. Było mniej pożarów i mniej wypadków niż przed rokiem. Za chwilę podsumowanie sylwestrowo-noworocznego weekendu w Polsce. W tym serwisie też o zmianach dotyczących wycinki drzew. Na prywatnej posesji można to robić bez specjalnego pozwolenia. Rośnie niestety liczba ofiar krwawego zamachu we wschodniej części Bagdadu. Ostatnie informacje mówią o 39 zabitych i prawie 60 rannych. Do ataku przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Na ruchliwym targu samochód z zamachowcem samobójcą wjechał w tłum. Samochodem wypełnionym materiałami wybuchowymi auto eksplodowało. Wiele ofiar to ludzie szukający pracy, którzy zbierają się na targu i czekają na oferty zatrudnienia. A w stolicy Iraku przebywa prezydent Francji François Hollande. Odwiedził francuskich żołnierzy, którzy wspierają irackie siły. W walce z tak zwanym Państwem Islamskim polityk zapowiedział, że Francja będzie zwalczać także francuskich dżihadystów, którzy walczą w Iraku, i aresztować ich, jeśli wrócą do kraju. Agencja Reutera pisze, powołując się na francuskie źródła dyplomatyczne, że tylko w rejonie Mosulu na północy Iraku około 60 obywateli francuskich walczy po stronie Państwa Islamskiego, a w sumie w Iraku i w Syrii są ich setki. W serwisie Trójki teraz informacje z kraju. Sylwestrowo-noworoczny weekend był spokojniejszy niż przed rokiem. Służby odnotowały kilkaset zdarzeń mniej, a największy spadek był w statystykach pożarów. Mariusz Pieśniewski. 2,5 tysiąca interwencji straży pożarnej, w tym 1366 pożarów. To i tak poprawa wobec zeszłorocznych statystyk, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Pożary, w których zginęły osoby, to pożary, które powstały w naszych mieszkaniach, w naszych domach. Trudno w tej chwili powiedzieć, co mogło być przyczyną tych pożarów. Nie było przypadków ciężkich uszkodzeń ciała w wyniku odpalania materiałów pirotechnicznych, mówi Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji. Pomimo kilku zdarzeń, które miały miejsce w Polsce, możemy powiedzieć, że był to bezpieczny weekend, bezpieczny Sylwester. W weekend w wypadkach zginęło 18 osób. Nadal jednak wielu kierowców decyduje się prowadzić pod wpływem alkoholu. Służby nie odnotowały natomiast żadnej ofiary wychłodzenia i nie było śmiertelnych przypadków zaczadzeń. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rok 2017 będzie rokiem podwyżek. Cały czas drożeje benzyna, a to z pewnością wpłynie na wzrost cen żywności, bo producenci i handlowcy chcą wyjść na swoje, mówi Edyta Kochlewska z portalu Dla Handlu.pl. Oczywiście kalkulują ceny tak, żeby nie dopłacać do drożejącej benzyny. I w tym roku zarówno masło, jak i mleko będą również drożały. Podobna sytuacja jest z wołowiną i wieprzowiną. Zarówno chleb może drożeć, bo pszenica będzie drożała, no to z kolei wpływa na ceny mąki. Czasy, w których wychodziliśmy z niskim rachunkiem ze sklepu, pewnie się kończą. A zgodnie z przewidywaniami będziemy musieli więcej zapłacić za prąd, choć tak naprawdę cena samej energii spadnie, ale w górę pójdą opłaty związane między innymi z przesyłem prądu, wyjaśnia Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl. Sama cena energii spada już od kilku lat i w tych taryfach na 2017 rok znowu będzie mniejsza. Natomiast rośnie nam przede wszystkim opłata dystrybucyjna. Podwyżka dla przeciętnej rodziny wyniesie kilkanaście, kilkadziesiąt groszy miesięcznie, więc ona nie będzie rzeczywiście odczuwalna. Więcej w tym roku będą nas też kosztowały ubezpieczenia OC. Na niezmienionym poziomie mają zostać ceny m.in. cukru i wody, a do tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Pozwolenia nie będą już potrzebne. Nie będzie trzeba też czekać miesiącami na decyzję urzędników. Od początku roku można wycinać drzewa na prywatnej posesji bez specjalnego pozwolenia. Do tej pory trzeba było mieć zgody, a potem posadzić inne drzewo w miejsce tego wyciętego. Teraz tak nie będzie, mówi Sławomir Brzuzek, prezes Fundacji Nasza Ziemia. No akurat nie będzie wymogu rekompensat za wycięte drzewa, zwłaszcza te bez konieczności uzyskania pozwolenia, więc na pewno można się spodziewać takiej sytuacji, że drzew po prostu ubędzie, zwłaszcza na tych działkach, które upatrzyli sobie na przykład deweloperzy, albo mają być jakieś inwestycje i ktoś, mając jeszcze tę działkę jako prywatną, najpierw, brzydko mówiąc, oczyści ją z drzew, a potem sprzeda, tak żeby inwestor, który dla działalności gospodarczej musiałby uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew, to ten proces mógł ominąć. No ale urzędnicy mówią, że likwidacja zezwoleń to krok w dobrą stronę. Nikt bez powodu drzew zwykle nie wycina, a co roku o pozwolenia ubiega się wiele osób, mówi Trójce Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta w Krakowie. W roku 2016 wydaliśmy zezwolenia na wycinkę ponad 10 tysięcy drzew. W głównej mierze drzewa te były usuwane ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają, bądź stan zdrowotny. Zgodnie z nowymi przepisami osoby fizyczne nie muszą już występować do gminy o zgodę na usunięcie drzewa, ale tylko jeśli nie prowadzą na tym terenie działalności gospodarczej. I to wszystkie informacje teraz o 16:00. Zapraszamy na kolejne.

żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj, biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz, biegnij by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. Pierwszym gościem poświątecznej godziny wychowawczej, po tym świątecznym, niezwykle smacznym i takim raczej okresie nie do końca ruchliwym, postanowiliśmy się trochę rozruszać. Doktor Janusz Dobosz, Narodowe Centrum Badania Kondycji Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Centrum Badania Kondycji Fizycznej. Jak kondycja fizyczna dzieci naszych wygląda? Kondycja fizyczna to taki zestaw kilku właściwości człowieka. Zaliczymy tutaj rozwój fizyczny, sprawność fizyczną i wydolność roboczą organizmu. W Akademii Wychowania Fizycznego od wielu lat pierwsze takie badania, które miały powiedzieć, jak wygląda kondycja fizyczna młodego polskiego pokolenia w Polsce, były przeprowadzone w 1932 roku przez profesora Jana Mydlarskiego. No i od tamtej pory Zakład Teorii Wychowania Fizycznego, cała uczelnia podejmuje takie działania zmierzające do stworzenia obrazu sprawności fizycznej, rozwoju fizycznego uczniów szkół polskich i udało się od 1979 roku systematycznie co 10 lat przeprowadzać taką ogólnopolską diagnozę kondycji fizycznej polskich dzieci. No i co wynika z tej ostatniej? Obraz jest mało optymistyczny, ponieważ w ostatniej dekadzie zauważyliśmy załamanie się pozytywnych zmian dotyczących rozwoju fizycznego, bo dzieci, korzystając z tych warunków, jakie zostały w latach 90. zaoferowane, przestały się rozwijać fizycznie. Zahamowano taki proces wysokoroślenia i już nie przyrastamy na wysokość, tak jak to miało miejsce w latach wcześniejszych. To znaczy, że pokolenia były coraz wyższe, kolejne roczniki. Cały czas są, natomiast te przerosty, które były obserwowane w ostatniej dekadzie, są już stosunkowo niewielkie. Natomiast utrzymał się trend poprawy masy ciała, zwiększania masy ciała. No i pojawiają się takie bardzo wyraźne... No tak, słowo poprawa w tym kontekście brzmi dziwnie. Zwiększania masy ciała. I pojawiły się takie niepokojące informacje czy dane mówiące o wystąpieniu zagrożenia nadwagą i otyłością wśród najmłodszych dzieci. No i równocześnie już od 1989 roku obserwujemy coraz intensywniejsze pogorszenie się poziomu sprawności fizycznej, czyli my to mierzymy przy pomocy wyników, jakie dzieci uzyskują w prostych ćwiczeniach fizycznych, w prostych takich próbach sprawnościowych. Czyli przysiady na przykład, skłony, bieg? Bieg, skok, zaciskanie ręki na dynamometrze, zawiśnięcie na drążku, na ugiętych ramionach. I we wszystkich tych próbach w ostatnim badaniu przeprowadzonym w 2009 roku obserwujemy pogarszanie się wyników w stosunku do poprzednich pokoleń, a skala degradacji sprawności fizycznej często sięga poniżej poziomu, który obserwowaliśmy w 1979 roku, więc w szczycie kryzysu ekonomicznego i politycznego w Polsce. I dzieci w tej chwili są znacząco słabsze względem sprawności fizycznej niż miało to miejsce 30 lat temu. Gdyby próbować tak jakoś pokazać skalę tego pogorszenia, to gdybyśmy w 1979 roku podzielili dzieci na 64%, 65% takich, które są przeciętne, i 16% dzieci potraktowali jako tych lepszych i wyższych i lepiej rozwiniętych od swoich rówieśników, i 16% tych dzieci bardzo słabych, no to w chwili obecnej, stosując te miary 79 roku, ponad połowa populacji jest wysoka i bardzo wysoka, dobrze rozwinięta fizycznie. Natomiast w niektórych próbach, takich jak na przykład zwis na drążku, czy próby wytrzymałościowe, takiego biegu długiego na 600, 800 albo 1000 metrów, no to mamy odwrócenie tych tendencji i dzieci bardzo słabych, mierzonych skalą 79 roku, jest ponad 56%. To są dzieci, których kiedyś tam stanowiły 16% populacji, teraz w tej skali jest to ponad połowa młodej populacji. Muszę zapytać o przyczyny. Proszę mi powiedzieć, czy tylko zmiany cywilizacyjne, takie jak siedzący tryb życia, telewizor, gry komputerowe, wszelkiego rodzaju ekrany, które dzieci otaczają, które są tak dla dzieci atrakcyjne, to tylko z tym należy łączyć pogorszenie? No to jest główna przyczyna, bo nie wydaje mi się, żeby 30 czy 40 lat temu rodzice poświęcali więcej uwagi zagadnieniom rozwoju motorycznego, rozwoju fizycznego swoich dzieci. No myśmy trochę się sami rozwijali na podwórkach tak naprawdę. Tak, nie było komputera i nie było tabletów, więc po prostu wybiegało się na podwórko. Chcąc ciekawie, atrakcyjnie spędzać czas, trzeba było korzystać z tego, co jest. No i najczęściej to grupa rówieśnicza wychowywała pod względem fizycznym, motorycznym swoich członków. Dzieci gro czasu spędzały na świeżym powietrzu, podejmując wszelakiego rodzaju aktywność fizyczną. Natomiast na chwili obecnej tych atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, związanych czy nie wymuszających, nie powodujących opuszczenie mieszkania, jest tak dużo, że no po prostu dzieci się nie nudzą i zniknęła taka ich wewnętrzna potrzeba do podejmowania aktywności fizycznej. Jeden sposób, który przychodzi mi do głowy, ale wiem doskonale jako rodzic, że nie do końca jest on realny, żeby chociaż niektórzy tak robią i tu przyklaskuję, pozbyć się wszelkich ekranów z domu. Bez komputera, bez telewizora, bez tabletu, bez telefonu. Żeby dziecku, no jakby to siedzenie w domu zostało tylko z książką. No natomiast może podejdźmy do tego inaczej, no bo nie do końca da się zrezygnować z tych wszystkich technologicznych udogodnień. Jak namówić, przekonać, albo inaczej, jak całą rodziną zacząć sportowo żyć? No bo to chyba trochę jest tak, że to jeżeli my nie damy tego przykładu, to nic z tego nie będzie. My jako rodzice. No tutaj chyba samo wyłączenie prądu nie załatwi sprawy, bo to trzeba było spróbować zmienić postawy dzieci i młodzieży. I w momencie, gdyby ten przysłowiowy prąd wrócił, no to one wrócą wtedy do ekranów, do klawiatur. Tutaj chyba nawet większą rolę niż rodzice odgrywa szkoła współczesna, nauczyciel wychowania fizycznego, który z racji swoich kompetencji zawodowych i przygotowania ma największe możliwości wpływania na aktywność fizyczną dziecka. No, niewielu jest takich rodziców, którzy raz, że mają możliwości i odpowiednie przygotowanie do tego, żeby kierować, sterować rozwojem motorycznym dziecka, a z drugiej strony no, gro czasu dzieci spędzają w szkole. No, jesteśmy obciążeni pracą zawodową i nie zawsze możemy stwarzać takie możliwości dziecku, czy wspólnie z nim podejmować aktywność fizyczną, która by zabezpieczała jego potrzeby. No, musimy mieć świadomość, że minimum, jakie w tej chwili wyznacza się dla dzieci, jest to godzina aktywności ruchowej dziennie, czyli to powinno być minimum 7 godzin zajęć ruchowych w ciągu tygodnia. No, z własnych doświadczeń wiem, że dzieci, które uprawiają czy podejmują trening sportowy i mają takich godzin ćwiczeń fizycznych 20 kilka tygodniowo w 4, 5, 6 klasie szkoły podstawowej, jakoś nie bardzo cierpią z tego powodu. To one potrafią sobie to wszystko jakoś poukładać. Jeżeli stworzy mi się odpowiednią ofertę i warunki do podejmowania aktywności fizycznej, to ani nauka na tym nie cierpi, ani one też nie czują się za bardzo pokrzywdzone tym, że ogranicza im się dostęp do multimediów, do telefonu, do komputera. A ile jest godzin tygodniowo wychowania fizycznego? No to teraz w szkołach podstawowych mamy 4 godziny tygodniowo? Wychowania fizycznego tygodniowo, w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 3. Więc z racji już samego wymiaru, mimo że to w skali europejskiej są naprawdę duże dawki takich obowiązkowych zajęć szkolnych, to jest to w porównaniu do potrzeb dziecka zdecydowanie za mało. Gdybyśmy zajęcia tak... pozalekcyjne, bo szukam sposobu. Czy szkoła powinna na przykład oferować szerszy wachlarz? No bo nie każdego stać zapisać dziecko na przykład na dodatkowe lekcje tenisa. To jest niestety taka pauperyzacja osób, które jednak nie posiadają środków do tego, żeby wykupywać komercyjnie odpowiednie zajęcia. A szkoły w chwili obecnej są z reguły, czy w zdecydowanej większości dobrze przygotowane do organizowania takich zajęć. Mamy sale gimnastyczne, często siłownie. Sprzęt, boiska sportowe i to kwestia takich dobrze. Zorganizowania po prostu opieki dla dzieci i zaproponowania takich form ruchowych, które będą dla nich atrakcyjne i ciekawe. To na też przykład? Jest jakby takie większe wyzwanie dla nauczycieli. Kiedyś no, wystarczało rzeczywiście rzucić piłkę i dla większości dzieci była to wystarczająca stymulacja, motywacja do tego, by podejmować aktywność fizyczną. A w chwili obecnej ta oferta powinna być znacznie bardziej atrakcyjna, dotykać takich form ruchowych, które dzieci interesują. No, jazda na rolkach, na desce, nie tylko i wyłącznie lekka atletyka i gimnastyka, ale różne formy gier i zabaw ruchowych, gier sportowych, nie podawane w formie tylko jakiegoś monotematycznego wątku realizowania tylko zajęć siatkówki czy koszykówki, ale jak największe spektrum przeróżnych zajęć, które powinny przekonać dzieci do tego, że aktywność fizyczna daje im szansę na ciekawe, atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. W swojej wypowiedzi kładzie pan nacisk jednak na szkołę, co oczywiście jest bardzo ważne. Ja bym chciała podpytać, co my jako rodzice możemy z dziećmi swoimi w domu zrobić? Jak mamy małe dzieci, to pierwsza rzecz chyba taką, którą najtrudniej jest zaakceptować matkom, to nie ograniczać aktywności, którą dzieci mają jakby wrodzoną. Taką, która przychodzi im z natury. W tej chwili takie postawy, że nie ruszaj się, czy pobrudzi, zmęczy się. Stój spokojnie, nie biegaj, bo się przewrócisz. Zejdź nie wchodź na drzewo. No i to wszystko, jakby taka nadopiekuńczość powoduje tłumienie naturalnego dążenia do aktywności fizycznej. Dzieci do 3-4 roku życia świat poznają głównie poprzez aktywność fizyczną i trzeba im po prostu to umożliwić. Im więcej będą się wtedy ruszać, tym rozwój nie tylko fizyczny i motoryczny, ale psychiczny, społeczny, emocjonalny będzie przebiegał lepiej i to wszystko będzie skutkowało lepszym dostosowaniem do funkcjonowania w społeczeństwie. One już z pewnymi nawykami będą się pojawiały w przedszkolu i w szkole, a tam należałoby właściwie tylko kultywować to, zwłaszcza w klasach pierwszej i drugiej szkoły podstawowej. Wzbudzenie zaangażowania dzieci do udziału w lekcji, do podejmowania aktywności fizycznej nie jest trudne i czasami tragicznie wyglądają takie sytuacje, w których dziecko przychodzi do szkoły, ze szkoły do domu i mówi mamie albo ojcu, że no nie chce iść na lekcję wychowania fizycznego. To jest bardzo smutne. No tak, i to nie jest wina dziecka w tym momencie, niestety. Powiedział pan o bardzo ważnej rzeczy, żeby nie tłumić takiej naturalnej chęci i aktywności ruchowej dziecka. Jakich jeszcze błędów my rodzice możemy nie popełniać? Kilka rad jeszcze. No też nie powinniśmy chyba przywiązywać się do uzyskiwania przez dziecko, czy manifestowania jakichś wybitnych rezultatów. Ono ma swój przypisany genetycznie poziom możliwości wysiłkowych i ponad te geny, które mamy, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć i przekroczyć. Tym samym z taką dużą dozą obiektywizmu podchodzić do tego, co dziecko potrafi ze sobą robić i czy to będzie pokonywanie dystansu 50 metrów w czasie 15 sekund czy 9 sekund, to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Każdy to będzie realizował na maksimum swoich możliwości, a zadaniem rodziców i nauczycieli jest to, żeby dzieci z tej aktywności czerpały satysfakcję, znajdowały możliwości doskonalenia siebie, rozpoznawania swoich możliwości i też przekraczania granic. No właśnie, żeby ta, żeby ta satysfakcja nie płynęła z tego, że będę najlepsza bądź najlepszy w klasie, tylko z tego, że pokonałam kolejną swoją granicę. To bardzo ważne. Tutaj też duże zadanie dla nauczycieli, którzy powinni umieć diagnozować poziom rozwoju motorycznego, poziom sprawności fizycznej dzieci i wskazywać im cele, jakie powinno osiągać na kolejnych etapach edukacyjnych. Ja nie mam gonić tych najlepszych w klasie, ale jakby starać się utrzymać poziom sprawności, którym dysponuję w tej chwili, na takim poziomie, na jakim on jest. Poprawiać swoją sprawność fizyczną. Tutaj oczywiście musimy uwzględniać zmiany, jakie zachodzą w naszej motoryce i to, że natura, siłą rzeczy tam rośniemy, stajemy się coraz lepiej rozwinięci, nasze możliwości motoryczne wzrastają, ale w odniesieniu do takich skal populacyjnych, do populacyjnych przeciętnych wyników, powinniśmy się utrzymać w jakimś jednym kanale rozwojowym. I to już będzie dobrze, a jak będziemy się poprawiać, to tylko dodatkowa korzyść. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, dziękuję za tych kilka niezwykle cennych rad dla naszych rodziców. Gościem Godziny Wychowawczej był dr Janusz Dobosz, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Narodowe Centrum Badania Kondycji Fizycznej. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. My heart. Rozmawiamy dziś o tym, jak zachęcać dzieci do aktywności fizycznej, a tak naprawdę o tym, jak nie zniechęcać. Sporty zimowe, to na nich teraz zatrzymamy się na chwilę. Izabela Woźniak sprawdziła dla nas, w jakim wieku można zacząć naukę jazdy na nartach z dzieckiem. Ja jeżdżę tak mniej więcej, no już 3 lata. Ile masz teraz lat? 11. No zazwyczaj nie mam innego zajęcia, więc jeżdżę na narty. I jak ci idzie? Dobrze, jakoś ostatnio nie było żadnych wywrotek, więc jestem z siebie zadowolona. To jest na pewno odkrywanie takiej nowej rzeczy. Fajne to jest. A z czymś był na początku problem? No to skręcanie. Jak byłam mała, to lubiłam bardzo szybko jazdę na krechę z całego stoku. Co za ćwiczenie pan teraz wykonuje z dzieciakami? Teraz lecimy samolotem. Michał Karpiński, instruktor jazdy na nartach. Przenosimy ciężar ciała z prawej narty na lewą. Uczymy się skręcać. Najtrudniejsze jest jakby w ich wieku panowanie nad prędkością. I musimy się nauczyć hamować. Gorąca krew zjeżdża. Dokładnie tak. No, dzieci nie boją się niczego. Chcą zjechać jak najszybciej na dół. A my jesteśmy od tego, żeby ich nauczyć. No i żeby się dobrze też bawiły. Bo od tego w sumie są narty. No i się bawimy. Kiedy dziecko powinno zacząć uczyć się jeździć na nartach? Zależy od płci dziecka. Patrycja Zaborowska, instruktorka jazdy na nartach. 3,5 roku to jest taki dobry start dla dziewczynek. Dla chłopców chwilkę później 4. Tutaj też wychodzi z takich jakby kwestii biologicznych, fizjologicznych. Dziewczynki troszkę szybciej dorastają. One szybciej troszkę utrzymują narty, te mięśnie lepiej jakoś pracują. Większe skupienie jest u dziewczynek. Czy to jest też taki moment, że dziecko się mniej boi, że ono ma większą odwagę, nie będzie się tutaj bało, bardziej zaryzykuje? To też zależy od dziecka, ale generalnie im młodsze dziecko jest, nie ma takiego poczucia niebezpieczeństwa i nie boi się, nie ma takiej bariery, którą dorosły ma. Dzień dobry. A co ty robisz, opowiesz mi? Jest chyba za bardzo skupiony. No ale to świetnie radzi, więc tak? Jest. Tak? Ile ma lat? 4. I już śmiga? No, dzisiaj pierwsze zajęcie, ale już wjeżdża na górkę z nami. Leon, jak się czujesz? Dobrze. Zadowolony jesteś, że będziesz tak jeździł na nartach? Tak. Spodziewam się, że będziesz szybko i wysoko. No to powodzenia, Leon. Dziękujemy, idziemy. Mam dwoje dzieci. Pierwsze zaczęło jeździć, jak miało 5,5, drugie niecałe 3 lata, ale to jest drobniutki, więc dla niego wydaje mi się, że wtedy jeszcze było trochę za wcześnie, bo siłowo nie dawał rady. Ale rok później już było lepiej. Ciały? Czy to pani tak mocno namawiała? Ciały. Nie. A pani jeździ? Jeżdżę, ale to tak od przypadku do przypadku. Większość rodziców do nas przychodzi we wrześniu, w październiku, troszkę chłodniej się zrobi i to jest taki najlepszy moment, żeby przygotować dziecko na ferie, na zimę, bo to nie są 3-4 lekcje, które będą z dnia na dzień prowadzone, tylko raz powiedzmy w tygodniu bądź 2 razy w tygodniu. Jak zachęcić, bo nie każde dziecko pewnie chce, a często jeżdżą te dzieci, gdzie rodzice też jeżdżą. Najlepiej przyjść sobie na spacer, zajrzeć na górkę, gdzie dzieci jeżdżą, przymierzyć nawet nartki, żeby mogło potupać, bądź na razie popatrzeć, jak lekcja inna jest prowadzona i to najbardziej zachęca dzieciaki. A na co zwracać uwagę? Przede wszystkim rozgrzewka. Czy to jest dorosły, czy to jest dziecko, to jest bardzo ważny element. Mniejsze ryzyko kontuzji przede wszystkim. I uczymy od małego dzieci, jak fizycznie zacząć. Przy każdym aktywności fizycznej jest ta rozgrzewka na początku, dopiero potem jakby ćwiczenia właściwe, no i też zakończenie i rozciąganie. To jest sport sam raz dla dzieci, nie jest kontuzyjny, nie boi się pani tego, że spadnie, że coś się nie zdarzy? Póki mogą, póki chcą, no wiadomo, że no, jak się zdarzy, to się zdarzy. No. Ale nie było do tej pory żadnych kontuzji. Do tej pory przynajmniej się nie zdarzyły żadne kontuzje. Pozostaje więc tylko życzyć ośnieżonych stoków młodym adeptom narciarstwa, a specjaliści zachęcają do stawiania pierwszych kroków na nartach pod opieką instruktora, by wypracować dobre nawyki, a na warszawskiej górce szczęśliwickiej była Izabela Woźniak. I tak sobie myślę, że narty to jedno, to oczywiście świetny pomysł na to, by wspólnie na sportowo spędzać czas, na przykład podczas rodzinnego wyjazdu, no ale jeżeli do nart nam daleko i na przykład jeszcze w dodatku nie ma śniegu, proszę nie zapominać o najzwyklejszych spacerach, o tym, by być może pojechać do lasu i nie będę ukrywać, zmusić się czasem trochę do wyjścia z domu, no a już jak się dojedzie na miejsce, to na pewno okaże się, że był to doskonały pomysł. No a jeśli pogoda zdecydowanie odstrasza od spacerów, to warto zrobić wszystko, by odciągnąć nasze dziecko od wszelkiego rodzaju ekranów. I teraz uwaga, dobrym pomysłem zawsze oczywiście są gry planszowe, no i oczywiście książki. I tu mam prezent noworoczny dla państwa od Godziny Wychowawczej, od naszego redakcyjnego kolegi Michała Gąsiorowskiego. Michał kocha samochody, prawie tak samo jak sport, i swoją miłość przelał na papier. Od koła do formuły pierwszej, czyli historia motoryzacji, to książka dla dzieci, ale myślę, że rodzice również będą mieli ogromną przyjemność ze wspólnego czytania. No, że w godzinie wychowawczej polecamy właśnie książki do czytania razem. Kilka egzemplarzy książki Michała Gąsiorowskiego Od koła do formuły pierwszej, czyli historia motoryzacji, czeka pod numerem 22 i 7 trójek. Wystarczy do nas zadzwonić. A już za chwilę kolejny gość, również z trójkowej redakcji sportowej. Ciągle ci się zdaje, że nie jedno już widziałeś. Niech się tylko skończy dzień i król weźmie czego chce. Będzie krążył po ulicach, będzie ubaw jak na filmach. Powiedz, czy się kiedyś bałeś, że na zawsze będziesz mały. Wracaj do domu, jeszcze czas. Ten, za kim idziesz, nie jest aż tyle wart. Więcej niż inni szczęścia masz. Wracaj do domu, tutaj zostaniesz sam. Z czasem w żyłach płynie wściekłość, zmienia twarz, sylwetkę, głos. Umiem patrzeć tylko tak, żeby mogli się mnie bać. Moje święte tatuaże są mi w życiu drogowskazem. Kiedyś też mi się zdawało, że za dużo już widziałem. Wracaj do domu, jeszcze czas. Ten, za kim idzie, wracaj do domu, tutaj zostaniesz sam. Wracaj do domu. Zapowiadany gość już jest, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Biegam, bo lubię. Sport w trójce, trzecia strona medalu. Sport, młoda generacja. No, biegam, bo lubię, to taki twój okręt flagowy. To prawda. Razem z mistrzem Europy, Pawłem Januszewskim, z mistrzem Europy w bieganiu na 400 metrów przez Płotki od 6 lat zachęcamy trójkowych słuchaczy do biegania. Przybiegłeś na Myśliwiecką teraz? Dziś nie biegłem. Podchwytliwe pytanie na biegałem początek. Wczoraj. Dobrze. To ja odnotuję, że wczoraj było biegane, to musi być jutro albo dzisiaj. Jutro pójdę na basen, bo też przypominamy biegaczom trójkowym, że warto byłoby mieszać tę aktywność biegową z innymi aktywnościami sportowymi i ja jestem zakochany w pływaniu. Dobrze, to ja z kolei to zanotuję dla siebie. No, ale my dzisiaj o takim sporcie rodzinnym Ja najpierw powiem, co ja uważam na ten temat. Moim zdaniem taką immanentną cechą dziecka jest ruch i aktywność fizyczna. Dzieci poznają świat właśnie przez to, no, od samego początku. Zaczynają chodzić, dotyk. To wszystko jest coś, co, bez czego dziecko nie istnieje tak naprawdę. Co się takiego dzieje, że my w pewnym momencie musimy dzieci namawiać do sportu? Nie wiem, czy wszystkie dzieci trzeba namawiać do sportu. Wydaje mi się, że jeżeli dziecko na przykład widzi, że rodzic się rusza, że rodzic uprawia sport, to chyba nie ma takiej potrzeby, bo to jest taki naturalny wzorzec na wyciągnięcie ręki. No i dzieciaki wiadomo, że papugują po rodzicach, więc takich dzieci nie trzeba namawiać. Jest tak, żyjemy w takich czasach, że dzieciaki zbyt dużo czasu spędzają w domu, przy komputerach, przy tabletach, przy smartfonach. No i pewnie jest tak, że czasami trzeba te dzieciaki namówić, trochę przycisnąć. Ja wiem, ze swoim synem miałem taką sytuację, żeby go przekonać do tego, żeby poszedł na zajęcia z gimnastyki sportowej. No to wręcz się odbywało to z przykazem moim. Pomimo tego, że widzi w tobie gdzieś przykład. No tak, biegasz, ale ja akurat gimnastyki sportowej nie uprawiam. Natomiast trzeba poszukać też aktywności takiej, które dziecko lubi, bo potem z kolei sam sobie wybrał piłkę nożną i tam biega z ochotą, więc czasami się trzeba przyjrzeć, co dziecko chce, a właściwie zawsze trzeba się temu przyjrzeć, trzeba spróbować zapisać go na jedne zajęcia, na drugie i zorientować się, co mu się będzie podobało, a zapewniam, że na pewno któraś z aktywności fizycznych się dziecku spodoba. I to jest to, o czym też w godzinie wychowawczej często mówimy, żeby pozwolić dziecku wybrać, czyli pozwolić, żeby spróbowało kilku rzeczy i mogło powiedzieć, że to nie pasuje i jeżeli ta aktywność sportowa nie pasuje, to nie znaczy, że nasze dziecko nie lubi sportu. Jasne, że tak. No nie możemy się zniechęcać dlatego właśnie, że dziecko nie chce pójść na umowne zajęcia z gimnastyki sportowej, dajmy mu szansę, może będzie chciało grać w piłkę, może będzie chciało biegać. Jest wiele rozmaitych możliwości. No tak, to jest dokładnie tak samo jak z nami dorosłymi. Tobie mówiłeś, że basen uwielbiasz. Tak. Ja tu mogę też kiwnąć głową, natomiast już jakieś aerobiki to średnio w moim wykonaniu. Ja też bym poszedł na aerobik. Sport to zdrowie, ale nie tylko zdrowie fizyczne. Tak, to też zdrowie psychiczne. Pamiętajmy o tym, że nasze dzieci uprawiając sport czy przebywając na świeżym powietrzu dotleniają mózg, a to powoduje z kolei, że potem na przykład łatwiej się uczą. Nie możemy o tym zapominać. Sport to harmonijny rozwój fizyczny, fizjologiczny. To nauka właściwej koordynacji. Sport do tego wszystkiego to bardzo ważna rzecz przy wychowywaniu dzieci, czyli uczenie się zwycięstw i porażek, bo w sporcie to jest normalną sprawą, że raz się wygrywa, raz się przegrywa, tak jak w życiu. I o ile zwycięstwo łatwiej jest znieść, o tyle znoszenie porażek też w naszym dorosłym życiu, jeśli tego nie przetrenujemy w takich wyizolowanych okolicznościach, tak jak jest. Na przykład, no nie wiem, boisko sportowe, no to potem w dorosłym życiu nam będzie trudniej z tymi porażkami. Oczywiście, że tak, więc uczmy dzieci od małego, żeby się uczyły właśnie czasami wygrywać, czasami przegrywać. Pamiętajmy też, że sport to jest nauka funkcjonowania w grupie, że dzieci tutaj zderzają się z rozmaitymi charakterami i uczą się tego, jak obcować z innymi rówieśnikami. Jak współpracować? Pewnie, że tak. Mhm. Uczą się dyscypliny. To jest kluczowa sprawa, że dziecko, które zajmuje się sportem, jest z reguły zdyscyplinowane, no bo musi pamiętać o tym chociażby, żeby zabrać ze sobą swój sprzęt, czy potem posprzątać, czy no, na przykład, nie wiem, w żeglarstwie nauczyć się zwijać żagle i tak dalej. Dyscyplina w sporcie to podstawa. Poza tym często jest tak, że dzieci wyjeżdżają na obozy sportowe i nie są tam wtedy w cieplarnianych warunkach, takich, jakie my im zapewniamy, kiedy jedziemy na jakieś tam wyjazdy drogie na wczasy i czyli wszystko mają podstawione pod nos. Pewnie, samodzielność i często też spartańskie warunki, a to się przydaje. W życiu ważne są kontrasty. W życiu dzieci również. Praca nad sobą, taka trochę walka ze swoimi słabościami? Na pewno tak, no bo jak każdy z nas, dzieci też mają takie momenty, kiedy im się chce mniej. A sport pozwala walczyć z trudnościami, a potem to się przekłada na to, że jeżeli mamy gorsze momenty w życiu poza sportowym, to też potrafimy je przezwyciężyć. Przy okazji biegam, bo lubię całego już sieci tych waszych trenerów i treningów. No też przy tej okazji gdzieś jakoś tak naturalnie się stało, że dzieci też zaczęły tam przybiegać. To prawda, mieliśmy taki problem, bo zapraszamy oczywiście dorosłych na te nasze zajęcia biegam, bo lubię, bo też Trudno sobie wyobrazić trening biegowy z dzieckiem. Pamiętajmy o tym, że dzieci dość szybko się męczą, oczywiście też się szybko regenerują, ale nie pójdziemy z dzieckiem na 5-kilometrowy trening na przykład, tylko no, musimy mu, nie wiem, zagwarantować sprinty. Jakieś tego rodzaju wyścigi to dzieci interesuje najbardziej. Tak, przy okazji przerwy ci zatrzymajmy się na chwilę. Takie bieganie jak my dorośli, ostatnio no bardzo zapomnijmy. Modne, to dla dziecka nie. Zapomnijmy o tym, to nie. Dzieci się na pewno znudzą, poza tym za szybko zmęczą. Nie, to nie jest właściwa aktywność dla dzieci. Od jakiego wieku mniej więcej? To już taki nastolatek. Ale mówisz o takim... O takim zwykłym bieganiu. No tak, to już są nastoletnie dzieciaki, na pewno. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli mamy mniejsze dzieci, no to zaproponujmy im sprinty. Ścigamy się do kamienia, do drzewa i dzieciaki kupują to natychmiast. Dzieci to uwielbiają. Dzieci lubią rywalizację, a to jest w sporcie. No i wracamy do sedna, biegam, tak bo lubię. Chcieli dorośli uczestnicy często nie wiedzieli, co mają zrobić ze swoimi pociechami. Chcieli przyjść na nasze zajęcia, no ale co zrobić z dziećmi? Formuła zajęć biegam, bo lubię, jest o tyle szczęśliwa, że te zajęcia odbywają się na stadionie lekkoatletycznym, czyli rodzice biegają na bieżni, natomiast środek stadionu jest wolny, tam najczęściej jest trawa i tam można przecież te dzieciaki przyprowadzić i im się przyglądać i w związku z tym na naszych zajęciach, na wielu z nich pojawił się specjalnie dedykowany trener, który zajmuje się dziećmi, który wymyśla im właśnie jakieś zabawy, jakieś sprinty, jakieś biegi przez płotki, a rodzice trenują biegając po bieżni, mają dzieciaki na oko, sami wykonują swój trening. Idealne rozwiązanie. Z perspektywy dziennikarza sportowego, ale też lubiącego biegać i nie tylko teoretyka, no ale też rodzica, jak twoim zdaniem wygląda wychowanie fizyczne w szkołach? Jak bardzo chcesz narzekać, to nie wiem. Wiesz co, ja dobrze nie znam, bo mam za małe dziecko, które jeszcze nie chodzi do szkoły, natomiast rozmawiając z nauczycielami WF-u, no nie wygląda to najlepiej. Jest ciągle mnóstwo zwolnień z WF-u. Wydaje mi się, że powinien ktoś się temu przyjrzeć, ale tak naprawdę wszystko wychodzi od rodziców. Jeżeli rodzice będą zgadzali się na to, żeby ich dzieci przynosiły takie zwolnienia i akceptowali to, że dzieci tak się zachowują i nie przychodzą na zajęcia z wychowania fizycznego, no to potem będą oni mieli problem. Widzimy, jak wyglądają nasze dzieci. Już nieraz spotkałem się z takimi jakimiś dowodami naukowymi, że nasze dzieci tyją najszybciej w Europie. No proszę państwa, no to niech to trafi do was i miejcie świadomość tego, że ruch, że wysiłek fizyczny spowoduje to, o czym już wspominaliśmy, to, że dzieci będą się po prostu lepiej uczyć. Łatwiej będą przyswajać wiedzę, będą lepiej wyglądać, będą się przez to lepiej czuć, będą miały więcej pewności siebie. Co poradzisz rodzicom takiego przyklejonego do komputera nastolatka? Żeby rodzic wyszedł z nim z domu i dał przykład własnym zachowaniem, żeby sam wziął się za siebie, więc to jest podstawa. Jeżeli dziecko zobaczy, też o tym przed chwilą mówiłem, jeżeli dziecko zobaczy, że rodzic się rusza, to zapewniam, że też będzie miało na to samą ochotę. No dobrze, to teraz skoro to jest audycja dla rodziców i tak wrzucamy te kamyczki do ogródka nas dorosłych, jak przestawić się na aktywne spędzanie czasu? Popatrz na mnie. Nie biegam. Nie regularnie nie uprawiam żadnego sportu. Nowy rok, postanowienia noworoczne. Chciałabym zacząć. Jak się przestawić? Jak w sobie tę machinę, to koło zamachowe rozpędzić? A robisz coś regularnie w życiu? Przychodzę do pracy regularnie, staram się regularnie jeść. No nie wiem. Tak. Skoro regularnie jadasz i starasz się pewnie odżywiać zdrowo, więc masz określone pory posiłków. Staram się. No więc właśnie. No to jest, to zacznijmy od tego. Tak samo powinno być z aktywnością. Rozpisujesz sobie, że na przykład co drugi dzień na pewno o tej samej godzinie wychodzisz z domu, no i zajmujesz się swoją ulubioną aktywnością sportową. Tędy droga. Trzeba planować swój czas. Jeżeli sobie zaplanujesz i no wiadomo, że nieraz nie będzie ci się chciało, ale jeżeli postanowisz, jeżeli będziesz miała tę rozpiskę... W kalendarzu, będzie zaznaczone. To wyjdziesz. Poza tym dość szybko zorientujesz się, jaką to ci daje satysfakcję, o ile ci się lepiej żyje, o ile ci się lepiej śpi, o ile bardziej smakuje potem nawet to jedzenie, o ile więcej masz energii dla siebie, dla swojego dziecka. Naprawdę się opłaca. No dobrze, a to jeszcze na chwilę o bieganiu, no bo to jest najprościej, tak? Nie trzeba mieć, nie wiem, pod domem basenu na przykład, albo siłowni, albo sali. Towarzystwa sami. Nie trzeba mieć no na przykład właśnie. Do gier zespołowych, tak. To jest najprostsza aktywność, stąd też tak duża popularność biegania, chociażby u nas w kraju, no bo to jest... Wystarczy, jak kiedyś powiedział Jacek Pszczoła, nasz mistrz olimpijski w skoku wzwyż, założyć buty, gacie i gnać do przodu. No dobrze, ale buty, jeżeli mam się jakoś do tego przygotować, no to... Ja bym nie zaczynał od doboru butów, tylko od tego, żeby wyjść z domu. Zaprzyjaźniona z nami dr Urszula Zdanowicz-Ortopedka mówi, że buty do biegania powinny być wygodne i nic więcej. Więc jeżeli mamy wygodne buty, to zacznijmy od tego. Wyjdźmy z domu w wygodnych butach i zacznijmy od marszobiegów. Nie zaczynajmy od razu od biegania długich dystansów, przeplatajmy bieg marszem i co więcej, zaczynajmy od dłuższych elementów marszu i krótszych biegu. Potem będziemy skracali, krócej będziemy szli, dłużej biegli, aż w końcu dojdziemy do samego biegania. No tak, że będzie już taki, że będziemy już tak dobrze wyglądać biegając, że ten bieg już nie będzie taki trochę koślawy. Tak, to prawda. Mhm. Natomiast też przypominam, żeby fajnie byłoby, gdybyśmy to bieganie przeplatali innymi aktywnościami sportowymi, bo też wielu z nas ulega takiemu mitowi, że jak będziemy biegać, to jest lek na całe zło, będziemy zdrowi, szczupli i w ogóle nic nam nie będzie dolegało, będziemy co więcej mogli jeść, co chcemy. Tak też nie jest. Pamiętajmy, że trzeba też uważać na to, co jest na talerzu. Ale ja tak sobie myślę, że jak się już od czegoś zacznie się od tego wyjścia z domu, choćby na taki energiczny spacer, to potem już wszystko Kasiu, spacer pójdzie. Jest też świetnym pomysłem. To też jest forma ruchu i jak najbardziej, może właśnie zacznijmy od spacerów, potem marszobiegi, potem już bieganie. A to wszystko rady dla rodziców po to, żeby zarazić i dać przykład swoim dzieciom, bo od tego się wszystko zaczyna. Rodzice dają najlepszy przykład. Jeszcze tylko wspomnę o instytucji trenera, bo to jest dopiero ważna postać w życiu dziecka. Jak już się dziecko w sport, mówiąc kolokwialnie, wkręci, to ten trener to jest najważniejsza persona. Ważniejszy od rodziców, naprawdę. A, to prawda. Bardzo dziękuję za to wsparcie od nowego roku na sportowo. Krzysztof Łoniewski. Dziękuję. No my też już żegnamy się. Dzisiejsza godzina wychowawcza dobiega do końca. Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia za tydzień. And they will sing to you, baby, as they tax you daily. You know I can't sleep beside it, because I know what lies behind it. And if you run from it, baby, it will chase you daily. And when I say there's nothing to it, you know that's a lie. I sweat for the day and all night I cry. Because the songs that they sing to you, baby, they've made you crazy. Just push them out your life, but don't even think twice. Because they double-crossed us, baby, they made you fat and lazy. And when I say there's nothing to it, you know that's a lie. I sweat for the day and all night I cry. Don't you wanna see me alive? See me alive, only want to see me alive. I